وهل اتاك حديث موسى اس ددی زای پوری خدا تمهید شو ددی نہ پس قصہ موسی علیہ السلام شروع کیگی قصہ موسی علیہ السلام بیا اوترا نمونگے مقامات بانی تقسیمو دا چې په مقامات او دا باب اول دی تر اته نه یې پورې خبر دی او په هغه کې بیا مقام اول چې کوم دی هغه شروع کیږي او د دې د نواله تر درويشته ما یاته پورې خو شوي دا برتیږي په دې کې سړي په دې کې سفر د موسی علیه السلام دی د مصر طرف ته د مدین نه او بیا په لار کې چې کوم دی هغه اور لیدل دی بیا هغه اور ته ورتلل دی چې ودری ګذر دینه رڼا راوړم او الته کې د الله تعالی وسره بیا سکه د مکالمه کړی دا د دعوت د توحید اول سره دوه معجزات هغه ورکړي او اگے کے بیا تے کم دے نہ کردا عیسی موسی علیہ السلام تو چی ارے کنا ذکر تشجی ور کئی کنا بہادری دے صورت کے نو پدی وجہ باندے بیا دا اگے نہ پس تے کم دے نو دا موسی علیہ السلام معجزہ ذکر کئی او باخر کے بعد دا بیا پدی باندے مقام ختمی گی وهل اتاك حديث موسى او يقينا راغله هل فمان دقت سره دي يا استفان ده پاره تقيل شكلا يا راغله تا تا خوش کنه فمان دقت راضي هل اتاك حديث موسى يا راغله تا تا خبر ده موسى عليه السلام اغي تو گور پای کړي ربا حاضر دي ادرا انارن کرچي دي اور فقال لي اهلم كسو دي ده کی قصه دي دانه تو روکړه ها دي دانه کو روکړه فصورت نمل کم تقریبا دي سره مراتب ده او فصورت قصص کی بیا ده پیدائش نشو کړه ایدر انارن اپا غنور کسره چې غفر اون تر هغه لږی باندې شروع کړو ایدر انارن کله چې ولید اورو فقارن وی وی علی قرانه خپلتا دیدی خپلتا وی ام کو سوتا سره تیار شي فوش کې معلومه کې دار شپې سفر کولو د موسی علیه السلام هغه انتهایی احتیاط سره د قبلی سره مطلب دار هر وخت را باز وکړه د نه زړه جو کړي کله ځان پر موټر سایکل کې نه ودی او بس کله یو خوازه کله بل خوازه نه کله شپې ګرځنه ترتا فوش او خدای دور ډیر ام ګرځوا فقال لي ولي اهلي قرني قلتا ان كنت تسار شيء اني انست نارا يقينا ما تقور ما اريد لعلي اتيكم منها نظرت لبراشم تاستا ها لعلي شاهد لبراشم تاستا منها لدغ اورنا دقبتن فيوليت كي سرا قوت لتكي واي دا يجا بلكي كنا دغ راوري دغ برا تراورم تونتاي او اجد على النار هدى يا امي ام على النار عند النار اور قاكي هدن سوكلار كودنكي تما سوک لار خودن کے وی ناغرا پختنا کم کیرا مصر تا کما لار تل کیرا دا لار نکاری گی نو پختنا وتے کم فلم ما اتاھا نو بس دیر روان شو چراغ فلم ما اتاھا نو ہر کر چراغ نو جے یا موسی دی اور تراغ نو آواز وتے کلو شو یا موسی وی اے موسی انی انا ربک یقینا ذرف صائم فخلعنا علیک نو او باتا عرف پلی دوار پانی پلی دوار سپلی دی او باتا ولی زکہ بعد وی ادبن بعد وی دا پدی کی نجات تو فراجه خبر داد سیدا ادبن وی و انک بالواد المقدس توا یقینا تفاغا او دغه کی پاغا درکی المقدس چه پاکرا توان چه پیچتا فوش پیچ داری تا تراغله پیچ درغه کوونل کی او دارا زانی چاوی تو وای او مطلب تا ورا تا او دارا فوش وی داس یو دات تراله او الواد المقدس دا پاکا وادی ده فوش دا داس دراوا خدی باز وی توان ذکر دی تویل برکات برکات راغون کړي دی و انا اخترت کفست میله ما یوها او مونږ ته غره کړي نو فست میته وقت اند لما اغدا يحاتتات چه وقت کولیشی انی انا الله بعد دینه پس دعوا شروع شو انی انا الله یقینا ذا الله يم لا اله الا انا نشتر معبود الا انا غير زمانا فاعبدني نزما عبادت كوا واقم الصلاه او پابندی نمونس كوا لذكري د پاره د یاداش زما یو مان دادا لذكري د پاره د یاداش زما یا واقم الصلاه پابندی نمونس كوا لذكري لاذكرك في ملء الاعلى في الملء الاعلى دي فارتي د یاد کم برا پوچ کنا یا لذكري واقم الصلاه پابندی نمونس كوا لذكري وقتا و اذا ذكرتها كلت الترايات شو فاغيتن كي مسكوا حديث كرازي من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها اذا ذكرها كلت سالينا مدغشي من ودشي ياك نهيرشي نو اغتن دي وكي كلا الترايات شو توش ناغ مطلب شو ان الساعة آتية يقينا قيامت كده رات نم كده اكاد اخفيها قريبا تزي پتوما توش يا اكاد اخفيها اخفاو اتمارا دي بحار سلام راضي نو قريبا تزي ظاهر كم لتجزا كل نفس بما تفعى دل پارا چی بدل ورک شیار احر یو نفسا بما پاغتمان تساس دی کوشش و عمل کئی فلا یسدنک عنها اس ورت سکئی اس ورت دغه نهی کئی دا نهی د پارا د تشجیدا چی بہادر شاہ چا د وژن خبر پرین دی ور دین پرین دی فلا یسدنک عنها نو وان لای تار دی خبرینا من اغتوک لا یؤمن بها چی ایمان نہ راوی پدی خبر باندې پدی توحید باندې وتبع هواه او تابع شوی د قوایش پل پتر دا نو پس هغه هلاک پتر دا تبع هلاک شي کتا دا کار وکړو رادار اپری وتو ته وی د برنا والمترجیه تو تاسو ویلو کنه هغه هغه چې هغه د برنا را پیوتی نو رادار اپری وتو ته وی پتر دا تبع برنا را وګورئ کی مطلب هلاک پټی پما تل کبی یمین کیا موسی او صلی الله ورته وی سدی په خلاف تاکي اے موسی پدی خلاف کې سدی قال اغویه دا توجه وترالای کی توجه وتراواوري چې ګوره دا نه څنګه بیا سبا وای چې ما په لاس کې اول نه منګور نیولیو اول نه مار نیولیو نه نه چې پته وروي چې دا مه همتا دا توجه وته وکړه او په خلاف کې همتا نو او دغه د اجر آداب د همتا نه چې په خلاف کې وړي قال هي عصای نو دوی دا همتا زماره اتوقع علیها زت کیا لګم په دی باندې وا احش بها علی غنمی او را سندم پانی بها په دی سره علی غنمی په ګډ خپل په می خپل باندې ول یفیها معارب اخرى او ما د پاره دې بیا پدی ہم تا کہ معارف اخرى فائدے نور دیوی دا دور فائدے عبادوی کلام اللہ تعالی سر دول دا خبر قوم سیدہ بل دا فائدے دزیر پار دمر ذکر کئی چې دا زما خپل هم سالا دادا کارونه په کوم خنو تا خیال دی قال او ته چې خیال لري ته تاسو یو بل فائدہ ګور دا پکې تا نه ولې قال القها یا موسی الله ور کوي حضرت یو ګور دو موسی فالقها نو تی ګور دولا فاذا هي حیه الناس فلا مار منګور تسعا چې منډي والی خو شي د من وړو کې وانت منګور باندې منډي او اسوبان او حیا او جان کې مې ته تدبیر کړو آتیر شویلی قال الله ورته وی خو دارا وینسا ولا تخف یریگما سنعیدها سیرتها الاولى ذرت مونگا واپس کدی لرا سیرتها الاولى حالت تقوانی تا ولی لن تک لا واقع دمرا تفصیل دکر کرا دکر تشجیر کنا دو تم منگور فلاس کرانی تا انشاءاللہ تا بس نشویلی دا فرعون دا پلارم لا فلاس تا اسم نشویلی دا وردک فسی دا منگور تا تنوی لتا دا فرعون سویل پوشوی دا مطلب دی بل دا چی پلرنگی کی انقلاب را گئی خلق وچ بن اسرائیل برا پاسی و دا سی انقلاب بطی جور شد لگا رہبری پکار دا وز ممیدک الى جناحکا او پی وزک یدک لاس پل الى جناحکا اغطرخ پل تا پوشوی تخار کے وردن نکا تخرج بی باعا نراو بزی تک سپین من غیر تو ان بغیر دکم مرزنا اے دا سی ندا سکر اللہ سی سپین شدا کلی برگی مرز دے برست ننا برست مرز ندے دا بلکل دا اللہ موجز دا خواہ سی بی باعا من غیر تو ان آیتا نقرا دا نشان دا بلا لنور یک من آیاتنا الكبرا جد پارا چو خون من تاتا من آیاتنا دا موجزو زمون الكبرا لویا چلوی موجزی چکم دے غر تخکارا کو جد پارا دا دا دا اول مقام موسیٰ علیہ السلام راغے او کنیتور کی دا اللہ تعالیٰ سر ملاقات شد دا خبری اس دا دویم مقام دیکھ خود موجزی اخولی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرعون تلیگی خان دا مقام بتر دو سال ویختم آیاتا کوری چلیگی پا دیکھ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام فرعون تولیگو طلب دا امور چکلے لیگلو عمری وطاو کرو موسیٰ علیہ السلام دا داعی دا پار یوسو امور دی ضروری اگا موسیٰ علیہ السلام در غفتل ویتی خواہ اللہ تعالیٰ دعوت تا ملیگی سینہ میں کلا وقا یستری امری اگا امور براشی پینزش پا امور دی خواہ اگا ما تا اللہ تعالیٰ راکی اللہ دعا قبول اکلا داغی نا پس چکم دے نو بیا سوشو بیا دعو کی پا وہ دیر شم کے بیا دعا کئی او بیا اللہ تعالیٰ تی لسکی اگا خپل پخوانی نعمتون اگا تشماری چیز کدہ کارو کا پتاوانی مارا پخوان دیر نعمتون کری دی خواہ نگو رہی وطا اذهب الى فرعون اللہ ورطا ویل آرچا فرعون تا انہو تغا یقینن دے سرکچا شوی دے تغل حد دا تجاوز الحد دا یہ دے خپل حدود نو تیر دے بندو او در زن نسو جور کو خدای جور کو خدی قارن دو اوی ربی اے رب زمان یو کار داو کی اشرح لی صدری کلاو کی سینہ زمان اللہ زمان سینہ کلاو کی پوشوی سینہ کلاوی دل مطلب سلے مطلب دا کار بوج دے دا سنی زمان غصہ رازی موسیٰ علیہ السلام غصم غصہ وکانا تارے یو پولیس والے پا یو سکھ بانے بیا مرد نو آغا بھی کیا سنہ چی دا سنی چی لگا سینہ میں کلاو کی دا دعوت پا آسان طریقے سارے ہو چلوم چی غصہ دیرانا لازی دویم نمبر ویس سرلی امری دویم خبر دارا چی اللہ ما تکار آسان کی کار زمان اے پینزم ان تمک کی نبوت ملاو چو اسے کار خپل دانا اللہ تو دانا ہوئی چو ایسر لی امرکا دا خپل کار درات آسان کرنا دا ما دا کار مات آسان کی نو دا کار دی مواریخ پل اگانا در ایم نمبر واخل العقدتا من لسانی او کلاو کی غوٹا من لسانی دا جب زمانا جبا کی غوٹا دا موسیٰ علیہ السلام دا سو غوٹا وقت بعض دل تک نکلی دی چه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معصومو فرعون چکم دے آغا داسے پسرے لو دے کولے فرعون کا کور کو کانا نو موسیٰ علیہ السلام سرے لو دے کولے لے فرعون نگیری نو نو اشراق تے کنے مخو باسلو فرعون ویل ویتا دے کنا سریے ویتا کئی تے مابو علا دا کئی وجی ویتا گدی وی راوڑی تا تے علا علیکم آغا آسیا دا خدا چ واغی تے وی بس بخت دان نے کار کتا لے لے فرید دا معصوم دے پس پوئی گی وی دے دے امتحان کا وی اور وتا کی دا بلے خواط تا گل کی دا تے مراقبی اول موسی علیہ الصلوۃ والسلام تے چ اور گل کی خودل وہی تے گل تلاس ورڑو او پرشترہ لا دا کو پوری را واں تے پجے بیٹھی والله لم داسی واقعہ پہلے را نقل چھویرا بعد وہی وحر العقدۃ اللہ وہی گٹا دا غینہ پجبا کی پیدا شو جب کی لگن خطبہ یا دا دا خود کی دا بیا وہی چلا متا سویری مخ کی چمبیال مسلام گونگے نی انبیال مسلام کی عیوب جسمانی نی دا تو کی بیا سنگ راغی دا غی جواب بیا داغی باز بیا دا خبر کی چنا دا عقدم اللسان چه دا اصل کی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام بانی بوج راغی پسڑ کی بوج راتی بیا باز خبر نشی کول یا دالت موسی علیہ الصلوۃ والسلام غصہ دی رضیا تھا سورۃ شعراء کے بارے چلتا و یذیق صدری ولا ینطلق لسانی زمات غصہ راتی زمات نہ تنگ شی نہ بیا خبر نشم کول پوش بعد سارے دا سی وی کتا سب کتے چلا دیر غصہ پٹن کرا مکمل خاموش نو دا عقدہ دا بازی وی بازی وی چنا عقدہ دا موسی علیہ السلام پجبا کی دا نہ وی دا پ دعوت کی انتہائی فصاحت واری ا انتہائی فصاحت سے اعظمون دا استاد دا قبر دی سریا دا تکیہ کلام دا چا دیر زیات دی نو سوک چ کم دے دیر وی سوک پوے سی دیر وی نہ کدما وندے سوک سوے سوک سوے یا ارچ اخلی نو دا عقدہ چ اللہ دا میرے جے منو باسی چ خبر پ صفائی طرف وحل العقدۃ من لسانی یفقه قولی کہ دی پوشی پ وینا اعظم باندے دای بل واجعل لي وزيرا او دای بل دعا واجعل لي وزيرا الله مقرر کی مالر معاون من اهل القران زمانہ هارون چ هارون علیہ السلام دے اخی چلما رور دے اش دد به ازری او کلک کی مضبوطہ کی پاغبان ازری ملازما چ زمام لا فی مضبوطہ شی و اشرکه فی امری او شریک کی غلرا فکار دما نبوت کی اللہ غم نصر نبی کی خ دا یو پیغمبر دے چ دد خپل رور دے پارہ دے نبوت سوال کرے دے خپل یو چا دے پارہ دے نبوت سوال کرے دے والله ولا قبول کرن دے کئی نو سب دے حقا نو دا سو دعا گانے او پیدار دا عید پارہ ضروری دی دا عید با منشرح و صدر تڑی وی خپل بے سینہ خلاص ای بلہ بن سینہ خلاص ای او غسکی دی بدر نہ دویم نمبر کار بورتا سان دا نہ تی بس ار وقت دی وی یار بس تڑے شما تڑے شما بیا کار نکی گنو پوش وی دریم نمبر سری واخل العقدۃ من لسانی جا دا غد دا چی ما پجبا کی صفائی وی دا بڑی رخی سلورم نمبر دا دے کہ خلق پا خبر بانے پویئی پینزم خبر دا دا چی معاون و سروی کنا نو بیا دا دیر خوان کئی خجی اس دووی کئی نو سب بحک کسیرن نو چی دا کارو چی اللہ نو مونگ بیا دا سکار کو چی نو سب بحکا مونگ با پاکی بیانو ستا کسیرن دیرا و نذکرک کسیرا او یادو بتا دیر انکا کنتا بنا بصیرا یقینن اللہ تا پا مونگ بانے دن کے قال اللہ ور تووی قد انکا کنتا بنا بصیرا توسل پیش کو چی اللہ تا دی دن کے ذات مالا دعا گانی قبولی کی قال اللہ ورطوی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ یقینا درک اشتاعت سؤلک مسئولک ستاعت کم غفتل شوی شیو اگر درک اشتاعت اے موسیٰ ولقد مننا علیک مرتن چی دعای قبول شوی اوتور تداغ زار احسانات یادی داستی مخیم پتا ما احسانات کردی ولقد مننا علیک مرتن او یقینا من پتا بانی احسان کرو مرتن اخرى بلواری اذ اوحینا باغ وقتی چی منگا وحی اخرى اشارہ موکرا الہام موکرا پو الہام سر مخبر ورکو پوشوی اوحینا الہ امکا کم مین دی فدنانو کے پیغمبر نمی حضرت موسیٰ علیہ السلام مور پیغمبر اذا اوحینا الہ امکا فاغا وقی چی من خبر ورکو پا الہام سر مورستا تما اغا یوحا چی غیتا الہام کولیشو سیور تووی انقل فیه فی تابوتی جو اغر دو دے اغر دو کی دا فی تابوتی پا اغا تابوت پا سندک کے فقضی فیه نقید دارا فی الیم پا سمندر کے سمندر قلزم کے بعد ہوئی نیو کے فلیل قهل یمو نو با قردی دلارا ال یمو ها اغا سمندر بستا خیلی پا غار پا کنارا باندی یا خوز هو عدو اللی نو بینی سی دشمن زما و بقلی دلار دشمن زما و عدو اللہ دشمن دادا و علقیتو علی کما خبتا منی او بیاس چلو شو چکلی سا اونی ولی نو القيت عليك كيم يخوض فتابان محبة منا مني لخبل طرفنا الله وي منا منا دغا وكنا كي فرعون خباس دغا تولارو ويراولي كالاليكو كوش وي عال تلاغو خذي توقتو وغماشون بس اغيو سر منا في الالكو فورا نوي سوك في الالي كوش وي في دا ستا سلا لو اللي وني دماغو خراب دي كوش وي عال تكي براش سورة قصص كي قرة عين اللي ولك ما می قتل و دا به زما اختر استر می خواله شي دا مون بچی نشتره ولی تسنا علی عینی او دې لپاره چې حفاظت کړی چېستا پرورش کړی چېستا علی عینی ف استر کو زمون باندې استر کو زما باندې مطلب په تعلیم زما باندې زما مخامخ دا تربیت کیږي اس تمشي اختو کا بل وګور یاد کته پاغه وخت کې چې تل خور تا فتقول هل ادلکم نو تا ورته وی نه فتقول دیوی هل ادلکم آیا ز خبر درکم تاسو ته دا چې کله فرعونیان راونی وو دا خدای پاینا غتن وحرمنا علیه المراضع سورۃ قصص کې باغه تفصیلا راځي من په زبان بنکلو د نورو کافر خود شودې نسکل چې نسکل هغه ورته وی هل ادلکم آیا اخیم تاسو ته علامن اغسو یکفلوه چه کفالتو کی پرورشو کی دیدو فرجعنا کا نمونگا واپس کتالرا الى ام کمور پلیتا کی تقر عینوها دید پارا چه یک جیس ترگیداغی ولا تحزن او اغغم جننشی منگ دید پارا توکرو منگا بیاترا واپس پس سهر که تلیوی لسو یولو تو بجول دیا پا پلکو که ناسو پوشوی و قتل تا نفسا او تا او جنیو نفسو بل تا دیانی ساره مرکو پولیس پی مرکو منگتو دا غم دا چانا دا قتلنا دا غم دا انتقامنا پا حجرت سر تا حجرت کو دا غتا غم دا گناہ نده گناہ خوی نو کر کافر ساره و مری کنس چلو دا خکاره کو خوشوی خود دوم رواچ فرعون دیا وجلو شو موسیٰ علیہ السلام شید کولو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی تما بس که مدین ترالی وفتننا که فتونا او امتحان کرو منگستا فتونا پا امتحان سرا گن امتحان نا پا دیر لیکی بیا حدیث الفتون در ابن عباس نا عبدالرحمن ابن عوف پختنا اللہ تعالی سنگ امتحان کرو اگر دمر ابن موسی علیہ السلام دمر زیات امتحانات کی پلا یو یو وت ذکر کئی او اگے نہ پتہ توئی ہا دا من الفتون ابن عوف دار فتون نہ دے اے ابن عوف اوگت حدیث کے سہار کے ماضی گت تو بیانو لمنا وتے وی تے اس نے بیان کی سبب یا سہار کے راشن دے تے بیان کر اگر اوگت حدیث تے ہاں یا او گور ابن کثیر کشتا فلا بیت سنین فی اہل مدین بیا تا وقت دیر کو فی اہل مدین مدین والاو کے مدین تے بیا لاو کنا ثم جئت بیا ترانی على قدر طغ وقت مقرر باندي يا موسى اي موسى منك تكم وقت مقرر كوت دي بدي دا ترارتي بس غير تيم لا عورتي دي يا على قدر طغ وقت مقرر باندي مدين والا وسر كي تام مقرر كوي شعيب عليه السلام سرا شلت كان مزدوري كوما زياده نكم واستنعتك او تمي جوړ کړي لنفسي د پار د ځان خپل تما د الله والا جوړ کړي پوش کنا د ځان د پار مي جوړ کړي مطلب دار دي تبد الله والا نو اوس بیا پروا مکوا اذهب تلارشا انت تو اخو کا وروس تاب آیاتی و آیاتون زما پا موجزو زما سرا ولا تنیاو کمی مکوی کم سستی مکوی فی ذکری پا ذکر زما کے زما پا ذکر کی سستی مکوی بس بیانوی اذهبا بیا دوار الارشی الى فرعون فرعون تا انہو طغا یقینن دے سر کش شوی دے بیای ورطوی خلا تاکیدن دیتا اعادت بعد العهد وی فقولا لہو اس دعوت ورکی نسنگ بے ورکی نوائی تا سلہو دتا قولا لینن وینا نرما وینا نرما مطلب سدے چیزیں پستے پستے خبریں خو لیکن دا خبر کہ مسئلہ وضاحت کر کے دا بنی کہ مسئلہ پٹے نہ خبر وینا نرم او خبر گرم پوش دا کوئی لینا لعلہ یتذکروا دل پاس دی نسیت واخلی فی الحال دی ایمان راوی او یخشا یا دی او یری گن پائیں دا کہ تے ایمان راوی قالا نو دی دوار بیا دعا او کدی دا نہ اس دا اذهبانا دا درے مقام دے ہاں دا درے مقام مشتا شروع شو 15 سمات پورے بڑا چلی گی تے موسی علیہ السلام سره دو خطاب دی او د هارون علیہ السلام سره او بیا آداب د دعوت په ذکر کړي او تسلی د پکې او جواب د دوو شبهات او اعتراضات د فرعون د په دعوت کې او بیا چې کوم دې دلایل عقلیه سلور ذکر کړي خغوري وتا اذهب الى فرعون فرعون تدا ولنې خطاب انه طغى فقولا له قولا لينا لوای تاسو دا ردتا قولا لينا او وینا نرما لعله يتذكروا نو وینا چې مطلب بیان نه کاندل بدر د پکې نه کې ها هارون ناس تو یو مولا راغ کنا کنا باز مولا وین دس جمعی منبر تو خاطو تقریر شروع کو او حاضر نشید مقام حق ناس تو بد دا رد دا تو اعتراضات پد باندې کای کو پډیر خطرناک انداز باندې باز سره وی کنه حق دیتا وی چې بد رد وای کنا نو اغه داتی کول اخر کو ته هر نشید وی له خای تا خو ما ته دغه خبره وکړي خو یا تا ته وی مکنا چې ستانه غوړه سره زمانہ بدترین سړی ته تلو پوښ کنا او الله ورته وی دی فقولا له قولا لین تانا غورا سره موسی علیہ السلام زمانا بدترین سره فرعون پوښ وی هغه ته ویتل او هغه ته الله وی چې نرم وینا کا او تر هغه ما ته دلته کې ل جامع ترانو بس لعل او يتذكر او يخشى قال ربنا نوئ دي دوارو يا رب زمونغا اننا نخاف يقين المون يريغو اي يفرط علينا چې دی زیاتی او کې پمون باندې زیاتی کول سری مطلب دا دی زمون خبره ته بغوت کې نه دی نو ته نه ریږي سریا او چې مون ته بغوت کې نه دی اول نه شو جوړ کی او ايتغا يا بت تغيان کی سرکشی بو کی د منل نه پس پا بیا لاندې جوړ کی او به نه منی قال الله ورته ویلا تخافا تاسو دوار يريګي ما ورسي دا تشديد کنه صورت کې دا څه صورت په دی باندې پیژنې چې دا په مضمون کې روان دی چې کله تاسو راغی بار بار مکرر دغه تاسو ترازی کنه تاسو پای کې اندازه لګي لا تخافا وی دوار يريګي ما انني معكما يقينا زستا د دوار سره اسمع د اورم و ارا او وینم تاسو کنه خبره کوي د فرعون دربار کې زی اورما او زستا د مجلس وینم خا خافات یا ولارته وقولا ندوار ورته وای دا دیم خطاب ان رسول ربک یقین ربک یقینا مونږ دوار تعالی رب رسولان یو فارسل ما انا بنی اسرائیل نو ول خو ایمان راوړا دیم خا دیم کارتو ما تاسو دې مسلمان قوم مدد فارسل ما انا بنی اسرائیل نو ولي مونږ سره بنی اسرائیل شام تا ولا تعذبهم ذی صداگان مو ورکوا قد جئناک بآیه من ربک یقینا مونږ تا راوړی د مودې د رب تا والسلام علی من اتبع الهدى دا تقریر چه ختمو و السلام علی من اتبع الهدى سلام دی پاغا چابانی سلامتی دی پاغا چاوی اتبع الهدى چه تابیش ده هدایت نبی علیہ الصلات والسلام چه کم خاتون کفار ته لیگلی اغی کی داو کنا هر کل ته کم خاتو کنا اغی کیم داو کنا اما بعد فین یدعوک بدعات الاسلام اسلم تسلم یوتک الله اجرک مرتين و ان تولیت فانما علیك اسم الاریسیین یا پسی و یا کتاب تعالی تاخیر کته سوئی و السلام علی من اتبع الهدى سلامتی پاغا چابان سو تابیش ده هدایت دغه سلام په کافر باندې ته کول شي هر چې عام سلام ده په محالاتو کې ته په کافر سلام کول شي کني شي کوله نو هغه کې دواړه کول شي بعد وی کول شي بعد وی نشي کوله شرط به ګوري خو شي پای کې او داعی وی فان سلمت فقط سلم الصالحون قبلك وان تركت فقط ترك الصالحون قبلك بس کته سلام کې استانه مخ صالحان خلق کړم ده او کتی فرېګ دي استانه مخ صالحان خلق فرېخم نه راځه خو خلا فج ان قد اوحي الينا يقينا مونږ ته وحي کړی شي يقينا وحي کړی شي الينا مونږ ته ان العذاب یقینا عذاب تیر علی من طاغ تابانه ده کذب او تولا چه غدر در غجنو گلم رسولان و تولا او مخوالی دعوت رسولانو نا قالا موسا چه دا وارد دا دا فرعون چه دا وارد دل فوران تفوس اکلو وی فمر ربکما یا موسا تاستا چه دا رب دا طرف نوحر شوی دا دا رب مو سوکتے وی فمر ربکما یا موسا نسوکت رب تاسو اید دوارو اے موسا قالا غورت وی ربنا اللذی رب زمونگ اغذات تے اعطا کل شیء خلقه کی ورکڑے دے حدیو سست پیدائش تاغی ثم هدا بیای ورت لارا کو دلیرا کو فطرت سرا یا اریو شیخ پل مقصد طرف تا اریو طلبان خپل خپل کار زکړی دے نو هغه ورت دا ودا دی دغه په دې کې پوجا فرعون چې دا دلیل لا ته وی چې ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه چې رب هغه ذات ته چې هغه پیدائش کړي پیدائش په دنه سم کوله کوزه دان دغه لوخرم بیا کیسه خرابې پوجا او دا رنگ وحدا اریو سړي ته خپل کار خپل دا کار خو نشته معنی نه کړي دا خدای ما کارون نه دی خدای خو دعوه کوم چې رب دې ما کومه تاسو ویلو چې د فوق الفطرت ربوبیت شاده ته مو چې دې څه وای وای د فوق الفطرت د ربوبیت دعوه نه وکړي د ربوبیت دعوه دا کول چې قانون به زمای قانون نور الله منو چې الله ستا خو چې قانون دا به بر نه راځي دا نه منم په شوي قال ان هغه ته وی فما نو فرعون چې په دې وخت پوه شو د دې وخت ارامي سره وی ادا کار کوي چې هغه فورن دا څه خبر راځي چې لانجتی جوړ شي یا مطلب دا لري چې ستا توجه بل قواوانی نو فرعون دا یو ټکه وکړ چې لاغي لانجه جوړيږي لانجه تیم جوړيږي او توجه د موسی علی السلام ته اوریدې شي موسی علی السلام کو پیغمبر دغه توجه نه اړي نو قال دا فورن وی فما بال القرون الاولى قد تاسو په هدایت تاسو ایمان نو څه حالت تر په خوانو پیړو هغه خو با هغه به څنګه جهنم کې وي کې جنت کې وي اوس کدی دا چې موسی علی السلام میته هغه په جهنم کې دی که جنت کې وي نو بیا ودو ته ویل چې موږ د پلان نه پلار روان یو کوي چې په جهنم کې دی نو فوراً ټول قوم په یو ځل باندې مخالفت کول اند دعوت دیمه خبر داوا چې موسی علی السلام به دې په تقسیمات کې ورتل لکه څنګه چې هغه ویل دي ابو الکلام آزاد وای وای چې چرته دې دا کې دا فرق ته په مابین د نبی او په مابین د فلسفې کې کدا سوال ته امام راضي باندې وای شوی نو ټول اورګه په دې تقسیم کې اختاو چې دا به قانوني خو څه کنا یا به مطلب مسلمانانو یا به کافر یا مسلمانانو کې بیا قانوني یا مطلب دا دی چې په فرقه د سنت یا بنو یا به مطلب بیا به ګناګار یا بنو دا تقسیمات دی کول ټول دعوت ورته خطا شو لیکن موسی علیہ السلام نبی دے اغلن جواب ورکی قال اغورته وی علمها عند ربی فی کتاب علم داغی سیدے عند ربی زما رب سر دے فی کتاب ان کتاب کی لا یضل ربی غافل کی گن رب زما ولا ینسا ونت نہیری کی بس اغا سر دے یگی کہ موسی کار دے اغا فریق دا کہ زما کار نہیں تے بیا ڈال کر اگے الذی جعل لكم الارض مهدا اغا ذات دلائل شروع کر اغا ذات تے جعل لكم الارض مهدا زما رب اغا ذات تے وچ جوڑ کرے تاس لرز مکا مهدن زائد آرام وسلک لكم فیها سبلا او جوڑ کرے تاس لر پدی کلاری وانزل من السماء ماء اور اورید برنا ابو فاخرجنا به نبا اس فاخرجنا فورا ما تاسوین کنا چ کلام بدا سے روانی روانی نا تا ادخال الہی وچ نو فاخرجنا تاس خیال کو دا کلام دا اللہ تعالی ہا اس دانہ کی موسی علیہ السلام کہ مون گراو باسو مون نراو باسو فاخرجنا نو مون گراو باسو به پاگے سرا ازواجن ازواجن مختلف قسم من نبات اند گیا گان نشتا مختلف کلو ورعو نو الخریتا ورعو او سروی انعامکم او صابخ پل پاگے کے جناور پل ان فی ذلک لآیات لاول النها یقینا پدی کے دلائل دی لاول النها د پار د خواندان د عقل منها خلقناكم بلدري دجيز مكنه من فيدا كلي تاسو ومنها نوع وفيها نعيدكم او فديك بم واپس كو ومنها نخرجكم تارتن اخرى او بیا بم راو باس دينا فدين دل باندي ولقد اريناه اياتنا الله وي مونغا اخول دي فرعون تا اياتنا اياتنا قبل دا تردي فودا دلائل وتا پیش کل موسى عليه السلام لاړو دعوت ورکو لا اعتراض او جواب وکړو سلو دلائل توحيد پیش کل چه پیش کل اوس دينا بل مقام شروع کیږي دا سلو رم مقام شپگاو یا پوری پدی کی بعض آیات اجمالاً ذکر کی او تفصیل دے تکذیب دے فرعون فرعون سنگ تکذیب کو او موسی علیہ السلام متہم کے فساخر سرا او بیا داغین پس چکم دے نو وقت مقرر کر مناظری دے پارا دعوت موسی علیہ السلام سا حیران تو ور کو ویرا ول مکہ دے اللہ بندگان داغین پس چکلا اگے سلام مناظرہ او شو بیا ایمان راوڑو فرعون اگے تے دمکی ور کو دے قتل کر دا تر اگ پوری چتر آیات پوری بدغ بیانی گی قال ولقد اریناه آیاتنا الله وی مون خود رودی موسی علیہ السلام تا یا کنا خپل کله هاتول فکر زوال دروځنه یو غنل و ابا او د انکار او د ایمان راوونه قال نو وی وی اجئتنا موسی علیہ السلام ته تراغله مونتا لتخرجنا د پارت ته ابا ته مونږ بین ارضنا د مکه زمونږ نه حکومت اخلي د سحر کا فجادو خپل سره یا موسی اے موسی فلناتی انک وخامخا رب ور مونږ تا ته بسحر سحر جادو مثلی په مثل د دی باندې دا چانت جادو بر سمون غرا پیش کو فجعل بیننا وبینک موعدا وګر دو پمیل زمونګه کی پمیل تا کی موعدا یو وخت مقرر لا نخلفو چې مونږ بدارې خلاف ور دینه کو نحنو مونږه ولا انت او ته مکان تو او زائد برابرۍ اے دا یو برابر زای وګوره یو برابر وخت وګوره مناظره بو کو او بحث بو کو وایې کنا دا ولیکن دې خپل ټیم نه پر رہی دا ما تاسو وی په دبانې د موسی علی السلام رو نو دې د خپل ټیم نه مقرر ویته ټیم مقرر کنه ته سو کوي د څنګه چلتي قال موعدكم يوم الزينه موسى عليه السلام مرتوي وقت وعدت تاسو ده د مناظري يوم الزينه اغه ورځ د زینت تا ورځ د زینت سره ورځ د جشن د تاسو پوشي ايوم استقلال دي مناوي کنه بلکون والا دا فرعون مناولا نو اغه تی پاغي ورځ باندې مناظره کو و اي يحشر الناس ضحا ويتم بسي پاغي کي وي و اي يحشر الناس پاغه وقت اجراجه مکلي شي خلق ضحن په وقت دغه کي ساخ کي د چاش په وقت باندې مناظره کو موسى عليه السلام عجيبه کمال کو دا وقت وقت مقرر کو چه خلق سود راشی یو خود زینت ورز دعات بام خلق راجی پوش خلق سلامی ملامی تراجی گیم نمبر خبر دا چه تیم دا زوحا دی نو تیم دا زوحا لاغ ناراست سریم را پاسی دلی یغم بیارا چه شوی نو چه اغم را پاسی دلی بل دا خبر چه خلق با لگ وقت لراشی او مناظره بوشی بس دیب اخبر کورون تغرمی دوره لبیا وقت لیشی نو دا چه خطین وقت مقرر کو فتولا فرعونو نو اگر دید فرعون فجمع کیدهو نو جمع کو تدبیر خپل مضبوط که چرخ خپل خپل چونی را جمع کرد اگر بجمع کیدهو فجمع اهل کیدیه اگر خپل چل والا خلق را جمع کرد ثم تا بیا راغه قال لهم موسی نو ته موسی علیہ السلام ویلکم تباسی خوشی یعنی غرق شو لا تفتروا علی الله کذبا دی ساحران کوي متړی په الله باندې درو فیس ختاکم بعذاب نو بیق بو با تی الله تاسو په عذاب سره وقد خاب من ترا یقینا مراد شو غسو کی تړی الله باندې درو فتنازعوا امرهم بینهم وچکر موسی علیہ السلام دعوت ورکو ساحران وی الله کله چمګه لګوشی شو چې ګوشی شو یو بل سره لانجی شروع کړي سړی بدل لګوي ښا دا دغه نه ویدا معجزه ده سچې ده فتنازعوا امرهم بینهم نو پٹ پٹ کو دی امرهم کا معاملہ پلا بینهم پپل میاں کی جگڑے او کپا جگڑے او کپا تنا ذعو نو لانجے او کڑا او جگڑے او کا امرهم پ معاملہ پلا کی بینهم پپل میاں کی پر میاں کی لانجو کڑا چاوی پیغمبر چاوی ساخر دے وا اثر النجوا او پٹے کما جرگا جرگے پٹا او کڑا نو دا قالو ان ہادان یا خدا دی پپل میاں کی خبر اڑا یا داد چ دغه وتر اگے فرعون تے پتہ ولگی رسالو گڈ ور چھوی دی فرعون زل زل یوزو کا خان استخبارات ولا ولے گلی ور چھوی تو ہے قال نو ادار وی ان ہادان نی داد والا لسا ان ہادان لسا حیران یقینن داد والا جادوگر دی یریدان اراده لری ای خرجاکم من ارضکم جو باسی تاسو پر دخ پر از مکہ نہ مصر نہ بسحر ہما فجادو پر سرا و یذهب اوران کی بوزی اوران کی بطریقتکم المصلا اغلا رستاسو المصلا برابر دا بیر کل دین مولا پلار نکو اغد اللہ وی اوران نہیں بس وی دیر پار راغ دی نو وقد افلح اليوم خاف اجمعوا کیدکم نو جمع کی تدبیر کلک کی مضبوط کی چل خپل ثم اتو صفا بیاراتی تصف کی وقد افلح اليوم او یقینا کامیاب کنن رضی من اغسو استعلا کی غوچت شو وی تنن چاو گٹ لبا تغبا اغبا کامیابی فرعون و توی قالو دی ویا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا کوئی تو غردوا و اما ان نكون اول من القا کیسا ان تیرا شویدا یا بمنگشو اول غردو ان کی قال اغو توی بل القو بلکہ تاسو غردوی فیدا حبالهم مناصا پر اگر رسید دی و عسیهم ام ساگان دی یخیلوا فخیال کے رات لی الیہ دی موسی علیہ السلام تا من سحرهم دو دل سے سمبندے دی نا انھا تسعات دا منڈی وئی دا سکاری دی تبے کدا منڈی وئی فاوجس فی نفسی خیفتا موسی نو پٹکل موسی علیہ السلام فی نفسی پر لخپل کی خیفتا یرا ہا موسی علیہ السلام پر لڑ کے پٹا یرا واغستا یرا خدا دین نہ وا دی ماران نہ نی ریدو خو دا دی خدا کے پیش کو او زمانہ دا معجزہ دا دا خود انسان پلاس کے نہ دا خو اللہ تعالی با حکم کی کو سرا تا حکم کو تے می کا نو بیا خود یو گو تے ظاہر کی اللہ اور تو نا اور دوائے قلنا لا تخف من و توی می ری گما انک انت الاعلى یقینا انت بوچتے والق ما فی یمینک اور دوا اغا تستا فخلاص کرے تلقف ما صنعوا نو تیر بکی اغا تی کم جوڑ کڑی دی یا بنا بوت کی انما صنعوا کی ساحر یقینا دوی کی جوڑ کڑی دا چند ساحر جادوگر دے ولا یفلح الساحر حيث اتا او نہ کامیابی کی جادوگر کلا چراسلی تو مقابلہ دے موجود دے کی فالقی السحرۃ نو اوغر دول جو ساحران سجدن صدق ان کی قالوا بي اوي آمنا برب هارون وموسى من ایمان راوله پرب د هارون او پرب د موسى عليه السلام باندې اذا کی هارون علیہ السلام را مخ کو یو کده پاره د دې صورت کلا ترتیب داخله کنا دغه برابرۍ په واسطه برابرۍ دغه خبر دار ته په دې صورت کې چون کې د هارون علیہ السلام اهمیت هم لږ زیات ده په دې وجه باندې قال آمنتم له قبل ان اذن لكم فرعون غصه شو وی تاسو ایمان راوله په دې موسى عليه السلام باندې قبل ان اذن لكم مکه دا غل سلطه اجازه تکم ما خو اجازه نو کړه مار ته بل نو منظور کړ تاسو ایمان ناوړو ودا نه مان انه لكبيركم الذي يقينا داستا ومشر دي اغدا اغدا علمكم السحرات تاسك يقول الجادو فلو قطع عن ايديكم لويكت بكم لا تنسوا تاسوا لكم في تاسوا من خلاف العدل بدل ولا اسلمنكم او را ابذلون تاسوا في جذوع النخل فغتنوا كجور فوري ولا تعلمن تاسوا بكوي شيء اينا كم يوزمنغنا اينا اي منا ومن رب موسى ما او ما فرب موسى كي كم يو اشد عذابا سخت في اعتبار العذاب ورقولوا وابقى او سخت او هميشه عذاب ورکون کنه کم یو کوم کی دایمی عذاب ورکول شي او کم یو کوم کی سخت عذاب ورکول شي قال و هو تو وی ساحران وی زمړه لن نؤثرك على ما جاءنا وی هرگز نو غره کوم غتا علاما فغه معجزه باندې جاءنا من البينات چراغلی مون تر معجزونه والذي فطرنا او ندي غره کو فغه ذات باندې چې مونږه پیدا کړیو یا والذي قسم دي فقسم دي وی فطرنا فغه ذات باندې چې مونږه پیدا کړیو نو فقد ما انت قاض فیصلہ کواتی تس فیصلہ کون کے انما تقضی یقیناً ستا فیصلہ چلی گی حاضر حیات الدنیا فدید ون دنیاوی کی نور دی آقوا صلاح سن رسی انا آمننا بی ربنا یقیناً منگا ایمان ناوڑے پر اقفل بانے لیفتر لنا جیر پارتنوں کے بخنوں کی خطایا دو گناہون زمونگا ایمان مراد علی اسلام و یحضر ما کانا قبل ہو لہذا من سباغا معاف کی وما اکرحتنا علیہ من السحر او منگا تماتو کی دا آغا تاق منگ بانے زور کرو من السحر جادنا تاق منگ بانے فزور جادو جان تکول اللہ دی منگا راغی بخنو کی و والله خير وابقى الله تعالى بغره دي وابقى وهميشه پاتي کیدون کرے انه من يات ربه مجرما دا خص عنوان بدل چھ بار حال دبی ابھی قتل کر دغیتل عدل بدل اللہ تو پی دکٹ کر بیا پانچ کر خدا ظالم اللہ و انه من يات ربه لو کلا ادخال الہی جو یقینا ناس کرا چرا پلتا مجرما مجرم فان له جهنم یقینا غد پار جهنم دے داس جهنم دے لا يموت فيها نبمن کی پاوے کی ولا يحيى نبجن دے کی یعنی جون دے آرام دے آرام جون نبی اگر بس جون نبی ومن یاتیه مؤمنا اگر سو تراسی مؤمن قد عمل الصالحات چا عمل کری موافق دے شری فاولئک لهم الدرجات العلا نغید پار درجی دی اوچتے جنات عدن تجری باغون دے ہمیش والی دی چ بئی کی من تحت الانہار لان دے ونو دا غین والی خالدین فیھا ہمیشہ بئی دی پاغ و دا کے باغون کی وذالک جزاء من تزکا او دا بدلہ دا اگر چا من تزکا تے سوگدان پاک کی چ اللہ تزان پاک کی دا اگر بدلہ تردی پوریش پگاو یایا کا پوری دا غسلورم مقام اوچلی دو پدغی کی ورت موسی علیہ السلام مناظرہ او دا غی کی ساحران پر کیدل جار ساحران ایمان ناول او دا قتل ولا غی لرا دا ذکر شو ردی دا نپنزم مقام شروع کیگی دا وتر دعا تی آیات پوری چلی گی بس پدے کی اس کیگی نجات تے بنی اسرائیل دے غر کیدل تے فرعون دی تذکیر دے نعمتوں نے کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل بانی کڑی او بیا تقویب تے بشارت تے ولا قد وحینا الی موسی او یقینا من وحی کہ موسی علیہ السلام تا دا غد نجات بنی اسرائیل ان اصل بی عبادی کہ بود بندگان زما پشپکی بے افضرب لهم نو اولٹ او دو فضرب لهم طریقا نو اولٹ او دو للار فل بحر پ سمندر کی یبس انوچا لا تخاف درکن تب نہیں ریگی د مندلنا اے دلان دی کولن فرعون بدر الان دی نہیں شی کولے ولا تخشا او ما یریگی د غر کی درن فدریات کی فاتبع فاتبعهم فرعون نو رست روان شدی پس فرعون بجنودی پلخ پلسرا فغشیهم نو پٹ کڑ اغیلرا من الیم د سمندرنا ما اغا عذاب غشیهم چدی پورا پٹ کڑل اے پورے را پٹ کڑل لا وئی وا اضل فرعون قومه او گمراہ کا فرعون خپل قوم وما هدا او ہدایت ورتون کو یا بنی اسرائیل بس اس اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من بچ کی تاس من عدوکم تو دشمن ستاسنا و وعدناکم او وعدم کلو تاس سرا اس نعمتون ذکر کی سلو جانب تور الایمن پاغفی طرف دا کوئی تور غار کے و نزلنا علیکم المننا اور اورولی مو پتا سبان المننا کن جبین پیدا کر مود اللہ بغیر دو اسباب کلتی و عادیونا و سلوا او اغمرزان کلو من طیباتی نقری تاس دا غفاتنا ما رزقناکم چی مون در کری تاس تا ولا تتغو فیه او تاس سرکشی مکوی پدی رزق کے رزق کے سرکشی سے شہرے رزق کے سرکشی وی دادا چی مطلب غلات مکوی ذخیرہ کوئی ما نو دی بدبختان باغزان لذخیرہ کوئی بیاغ خراب شو فیحل علیکم غضبی نازل بچی پتا سبان غضب دما ومن یحلل علیه غضبی او آسو چی نازل شو پاغبان غضب دما فقد هوا و یقینن اگر تباہ شو هوا مانا را پریوتل سر یو حویه یحوا دے اگر پا مانا دو خواہش تر دے یو هوا یحویر مانا در را پریوتل سر دے و نجم اذا هوا کل کس طور را پریو دی و فقد هوا یقینن اگر برن را پریوتل تباہ شو و اینی لغفارن او یقینن زبا خون کم لمن در پار داغا چاہتا و چی توبا و باسی و آمن ایمان را ورگا آمن صالحا آمن اس موافق در شر ثم مهتدا او بیا پلا ربان دیشی نو دغا صلی جذبا خنا کم اللہ بی بشارت ورکو تخویف ورکو او تذکیر بن نعانی ورکو او بس فرعون لا رو دکی و خبر ختم شوا او از دلینا پس داست پگم مقام در موسیٰ علیہ السلام در کسینا سر ارتن اوی آیات پوری دا چلی گی پا دیکی سری دیکی موسیٰ علیہ السلام میخاق صلی اللہ رو خواستو واجی تیتا دی پوری شکانا و موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی تراشا نو موسیٰ علیہ السلام دیر زر لالو چی لالو نو اللہ تا پوستو کلوی خدا دمرا زر لی رالی بس اگوی چی اللہ و قوم دا غاش و قوم دی بچوی دیو دیر خوشحالی ما نسی تم خوشحالی چی دیر بارا زر رالم موسیٰ علیہ السلام تا دیا اللہ تعالی دل میقات نفس اخبار ورکو چی خ قوم دی سنگر وی قوم خو بس خو صحیح دیر آروان دی دیر لال شا قوم دی تباہ شوی قوم دی بیا گمرا شوی پوش می اگر چا گمرا کرے انسان دی گمرا کرے دی بیا دا اگے پس موسی علیہ السلام راگے یا بدری خطابات یو خطاب دسان دغه سره د هارون علی د قوم سره بیا خطاب د هارون علی السلام سره بیا خطاب د سامری سره او فقای کی بیا لاغو یو شرک ختمه او بیا مطلب د سامری د خپل دغه نشوړی وتی دا ودا ولا و ما اعد لک متل تا ګوري سچی په تلوار راوستي ان قوم کا د قوم خپل نه یا موسی اس موسی دومره جلدی کې څنګه را لی قال قوم د پری خو د قوم د څنګه قال الاغوی هم اولای علی اثری اغی دغدی علی اثری زما په نقش قدم باندې را روان دي زما ته تسویلی پاغي باندې دینو وعجل تو الیک ربی او تلوار میں کرتا تھا اے رب زمال تر بادل پار کے خوشحال سی نزستر خوشحالی پار اللہ ذر عالم او قوم خدما فنقش قدم روان دی اللہ ورتوی قال فانا قد فتننا لك بیا کتاب ور فغنور دینو کی تیر چمی دی او کسے دل تر اعلان ڈکڑا دل تک ہر تشجیع مقامات کرا کھلی فانا قد فتننا نو یقینا منگا امتحان کر دے قوم قد قوم ستامن بعد کا رست استان غیم کو فتنہ کی چولی پشے سرا و اضلهم ثانیری او گمراہ کر دیا کوئی لرا ثانیری ثانیری یو سارے او خان پوش بعد دے دے موسی نو پوش دے موسی وی نو بعد وی دا قبطیو او بعد وی دا حسیو دا دا بنی اسرائیل بعد دے فرعون دا قوم نو بعد نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا قوم دے سامرا قبیلی نو او دے چ کم دے منافق ہا دے منافق نو دا فرجع موسی نو واپس چ موسی علیہ السلام الی قومی قوم قلتا غضبان پداس حال کی چ غصہ او شرک دی بانے او عاطفان غمجن په حالت د دوی چې پیغمبر موجود دی او تاسو ظالمانو شرکونه کوي قال ایو ته یا قوم ای قوم زما الم یعدکم ربکم آیا نو کړی وعده تاسو رب تاسو وعده حسنا وعده خیستا وعده خیستا سوا تو توحید وعده تاسو نه الله د لا اله الا الله وعده نو هغه چې ظالمان تاسو راځي او بل چا عبادت غسکی عبادت مو شروع کړی یو معنا دا یا تاسو سره الله خیستا وعده نو کړی چې کتاب درکوم اف طال علیکم العهد نو آیا اوږده شپه تاسو باندې زمانہ د فراق زما دیر وقت ته چې تلین کوی له سالیه خپل دین مو شوتا نه خو شوی ام ارادتم یا تاسو اراده کولا نو ځکه چې زمانه در باندې اوږده شونه هیڅ شوده نه بس شروع شي په خپل خواخه ام ارادتم یا مقصدن اراده کړی وا ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل کی پتا سبحان نه غضب درف تاسو فاخلفتم موعدی نو تاسو خلاف کده وعدی زما وعدی زما چې مارته ذرا اعظم یا هغه وعده چې مار سره توحید نه غستی وا قالو دی اوه ما اخلفنا دقوم جواب ما اخلفنا موعدك منغا خلاف نه کړه د وعده استا به ملکنا په خپل اختیار باندې ولکننا حملنا لیکن بوج کړی شو فمون باندې اوزارن هغه سامانونه هغه غنی من زینت القوم من زینت القوم دا غنی د قوم نه هغه دغه وا هغه کالیو هغه سینه مون سره نو هغه فقدفناها نو منغا اوردل فکذالک القسامری نو دالنګ یو اوردل سامری سامری مو اوردل منغا مو اوردل فاخرج لهم نو راوی با دوی لرا عجلن هغه غسکه جسدان چې جسد له خوار او هغه د پاره आवाज بس سره جوسه واه او هغه आवाज نه کول هغه هوا ته مخامخ شو دټ شه نو بس بابا مې کول فقالوا ذو دي اوي هذا الهكم دا خدای استاسو دی و اله موسی او خدای د موسی علی السلام دی فنسیان او هغه نه هیر شوی دی هغه نه ورک شوی دی نعوذ بالله دا وی دل تک راغله دی هغه تل دی افلا يرون الله وی دی ګوري نه الله يرجع اليهم قولا چې نو واپس کیدا خیر اوس کې چې دی ته وینا دی ته جواب نه ورکې دی خبره ولا يملك لهم ضر ولا نفع او ان ذي المالك له ضرر او نه نفع نو تر تاوان ور کول شي نه نفع ور کول شي ولا قد قال لهم هارون اوس چا به چې هارون علی السلام بداوت چلولې کې نه چلولې الله وی ولا قد قال قسم به یقینا وی دیتا هارون علی السلام یہ من قبل مخکر دینا یا قوم ای قوم دما انما فتنتم یقینا تاسو په فتنه کې واچول شوی به په سبب د غوس کی باندې و ان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو دی رحمان ذات ته فتبعون دما تابعداري وکي و اطیعوا امر و دما امر امنه دما خبر امنه را دی الله عبادت کوي دا پری دی قالو دی ورته وی لن نبرح هرگز مونږ نه جدا کیږو لن نبرح علیه همیشه به مونږ لن نبرح همیشه به مونږ علیه پدیس کی عاکفین دادا کی فنفی داخل شو کنه برا حق قلب عن جدا کی دل دی تو چلن فی داخل شو و اس بات شو کنه نفی فنفی داخل شو اس بات شی همیشه بجو منگا عاکفینا عابدینا متوجهینا الیه علا سبیل التعظیم چه من بوتا عبادت بکو دی توجه با متکری حتی تر دی پوری ارجع ایلینا موسی چه واپس چه منتا موسی علیہ السلام قالا امو یا حارونو موسی علیہ السلام و صلاتاو شو حارون علیہ السلام تا حارون علیہ السلام قوم سر ایخو خطاب اکرو وز در حارون علیہ السلام تاو یا حارونو اے حارونو ما منع اکا سچی منع تو ادرا ایت هم کله ته تابع اولی دل بلو چې گمراه شو الله تتبعن چې ته زمانه تابع کې نه په بیان کې ولې ته بیان نکو افا عصیت امری تا زمانه امر نافرمانی او کا امر ورته سوت عراق کې کړو وی او خلفنی فی قومی ته زمانه خلیفہ په دې قوم کې نو ته زمانه امر ولې نه منلې قال اغه ورته وی ابن امه ای زوی د مور زمانه لا تاخذ بلحیتی منی سګیره زمانه ولا د راسینه سر زمانه inni khashidu yaqinan ghayr idam an taqula sabab tawai farraqta ma bayan karau khulanjam zikr darik na jodo la chama bi sabab tawat sabara tawaji ban israil di juda kar khuma tawad intizar karau ma samul kan an taqula tawai farraqta bayna bani israil judai ra ustata khuman pamyan de bani israilu ke walam tarqub qawli aw dama de bina intizar de na karau da kha di tare khabar au kra ya khwal tarazi kan mutare fe andar dua kar allah ma tam bakhnao ke ma rur tam bakhnao ke aqus us ra ga dream kitab samirita قال فما خطبك نبيي اوي ساميريتاي فما خطبك سو كارتا يا ساميري اي ساميري دستا سكارتو دتا سارامي تو كلي قال اغور توي بصورت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي اذا تغوري بصورت ما بصورت ذفوشم بما قال سواني لم يبصروا به بدون كوشي فاغيباني فقبضت قبضه لما رواغ سيو تكلا من اثر الرسول ده قدم ده رسول ده نقش قدم ده رسول فانا بس توحان امي غردولا وكذلك سولت لنفسي او دارن یہ خیستہ کر وما تنفذما دی زای کی بر ضرورت لارج جرالے وغیرہ کی نا غو بتا تا توئی اغا بتا تا وئی چدا سچ سچل شوی وئی دا دار چل شرو کی جبرئیل علیہ السلام راغلے موسی علیہ السلام پات لنڈا کی تا زر زر کوم وئی اغا چ اغا قدم دا دغا اس روانو و چ قدم کی خود کنا نو دا وی لاند بشنا گیا را خطا نو اغا شنا گیا تر خطا اغا خور بدر ابستین سانی دی چرا غستے نو وئی را واغستا واغے چ کوم دن اغا دغل پخله کی واچو دغا ستے چ جو کنا دل پخله کی واچو نو بس داغا تم کہ جو چھو دمن ولحمن او بدے آواز نہ شروع کھللو دا کی سبب تو کی اگر سری ویسا قبض تو قبضتا من اثر الرسول ما راواغستو یو موٹے دا اثر من اثر حافر فرس الرسول تو سوچ کو دار دی پوچھ من اثر حافر فرس الرسول دا دمر اضافات وی دا نہ دی دا غلط خبر دا غلط خبر صحیح دا دا پوچھ وی کہ بس زعلم شم په هغه څه چې ما دوی په نه پوهېدم دا د علمي تکبر دی مړه وایي زه پوهېدم او دا بني اسرائیل څه پوهېږي پوه شو کنه دا مطلب دی او فقبلت قبضه من اثر الرسول د رسول نقش قدم مې څه وخت راواغسته لږ وخت لپاره لږ وخت لپاره مې هغه قدم د خاورې نه دي راغستې یعنی په رسول پسې روان شوم پوه شو کنه فنبذتها نو بیا مې پرېښو پوه شو کنه بس پرون مې منلی نن نه منم خبر اور سے مقصد ادارہ دا خبر ہے وہ تکولا ہاں فقبلت قبضتن ما راواغست قبضتن یو یومت من اثر الرسول دا کنایہ ہے پر کہ صحیح ہوتا مجھ کو تکان مخاطب تو کی صحیح جوڑے راوا میں غست یومت دا اثر در رسول نہ مطلب دا دے ذ روان چم لگ وقت پر نقش قدم در رسول باندھی بس سر تو فرمان دا عالم سرت سر دے دا خبرن کہ پیغمبر دشنا خور نہ بینی او دا دی بینی سامری دی بینی عجیب خبر ہے بس سر تو بمال لم يبصروا به علمت بما لم يعلموا به ذف اغس فويغم چې بني اسرائيل ته فويغي فقبلت قبضه من اثر الرسول نو ما راغست یو موټه د قدم د رسول نه مطلب دا دی سو وخت می د رسول تابعداري کوله فنبذتها ورني نبذتها نه خپل پته لګي نبذ وای یو شی په شکل د نفرت باندې ورزول په شکل د نفرت نو هغه خود په شکل د نفرت بیا خبر نه ورغورځول هغه بیا درې په ورغورځول چې سېږي دي نو هغه نه وا فنبذتها نو د رسول هغه تابعداري می اوس په نفرت سره ورغورځول پرې می خوړه فتركتها فريني قودا وكذلك سولت لنفسي سيما انا دار خا او وكذلك سولت او دارن يخستكري ولي ما تنفسي نفسما دام بس نفس خا وانا قال موسى عليه السلام ورتوي خا فذهب نزا فان لك في الحياه يقينا تعالى بار پجوان کے يو سزا دا ان تقول ات تبداوي لا مسا اے لا تمسني ولا امسك ما تم گوت مارا اور یار تا تا تم گوت نہ رہو بس چا وا کر سر نام کو پلا رکھو سکی نو دب ہوتے چ یار بس گوت مارا اور ولے چا گوت وار اور پتہ بس بار اتلا اندا ما سمان لے پان ور کو چور گدا پسند چل دندے گاڑی کو بیار د سمندرونو پغال یا منڈے والی دا حالت پانی اختشو و ان لك موعدا اس قتل لنکو بس دار اللہ حکم و ان لك موعدا یقینا تار پارا یو وقت لن تخلفه تستخطا در خلاف نشی کولے دا وقت اگے پوری بات جوان دے ہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل بعد فری خلی کنا ذل خو یسرا راگے او نبی علیہ السلام تو وی عدل یا محمد عدل کو عدل ہوش وی نبی علیہ السلام تو تباش کہ عدل نکم سو دیکھے نو عادت خالد وی یا رسول اللہ یا ذرا کہ اثر کو تیو مکن نبی علیہ السلام تو فری گیا دا یو دا غلی رتنا بیا کہ اولاد کی داکی دا بعد وی پیغمبران تعالی وی بعد وی چنا دا تا میرے میرے وی دا دجال ہوش کنا فإنك موعدا لن تخلفا سایو مقرر وقت فائق بترا ودی تا تر دای خلاف نشی کولے خدا کی پتہ نہ لگی واللہ عالم وانظر اگور الہ الہک اللذی اغفل خدای تری زلت علیہ عاکفا تتا ہمیشہ بھی پاغبانی من جور تا داری من جوری کولا اس کے اغفل خدای تگورا ستل وفرکم لنو حرقنہو خامقاس وزو منگا غیلرا ثم مرنن سفنہو بیا نلو غیلرا اے سوزوی کے شندو داتے خوشوی فل یمی پا سمندر کی نسپن پا شندلو سرا انما الہکم اللہ اللذی اس بیا وطراغے چه راسی خدای آغا دے خطو داور توحید پا دیارا لخط صراحتن انما الہکم اللہ یقینا معبود ستاسو چلے اللہ اللہ دے اللذی آغا دات لا الہ الا ہو چنشتر معبود غیر داغنا وسع کل شیئن علما او فراخ دے اللہ تعالی یو سست پا علم کے یعنی علم دے اللہ ہر سست فراخ دے ہر سے پکرا گیر کری دی تردی پوری داد موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوا او دیک دا یو باق چکم دے ختم چھ پشپگو مقامات معنی مشتمل ہوا مقصد تک داو شجاعت پدان کی پیدا کا دغه شانتے بہادری سره دعوت چلاوا لکہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت چلاولیو